Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 12 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. I've been losing it again, barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before, 'cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week, broken heart can't get no sleep. Well, I can't hang around this misery no more, 'cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk prawie 4 minuty po godzinie 5. Pan synoptyk w robocie. No to skorzystamy z jego sprawdzonych informacji. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne, morskie, tylko nad północny zachód zacznie napływać masa chłodniejsza, polarna. No tak czy inaczej ten polarek wskazany, 4 stopnie powyżej za oknami na Myśliwieckiej teraz. Ranek głównie we wschodniej połowie kraju mglisty, uważajmy na lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a w dzień na północy kraju pochmurno, ale w drugiej połowie dnia możliwe rozpogodzenia, miejscami deszcz, na północnym wschodzie mrzawka, poza tym pogodnie, choć ranek, przypomnijmy, mglisty. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, ale nieznacznie, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i temperatura. W dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 11-13 w centrum, 15 stopni na południu, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. A pan od muzyki, tak w nawiązaniu, że niby taka koincydencja do prognozy pogody. 5 minut po 5, bardzo proszę. Oh, oh. coś znaczysz, to masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Zawodowi macherzy od losu, specjaliści od śpiewu i mas, choćbyś nie chciał i tak znajdą sposób na swej wadze. Niżej czy powyżej doczekamy jeszcze takich dni. Być może to ukłon w stronę pana Darka z Bolesławca, tego pana Darka zimnolubnego. Choć pamiętamy, że także pani Beata z Elbląga, często korespondująca, czeka tylko na taką minus 10, dajmy na to. To wtedy, cytuję, człowiek wie, że żyje. Ale znam i na drugą nóżkę takich, dla których to temperatura przyswajalna tak powyżej 30, odczuwalna 35, 36 stopni. No, do urlopu jeszcze to ile tam ze 200? No, będzie ponad 200 spokojnie. Dożyjemy do także kolejnych wakacji tego sezonu letniego, grzewczego. Państwa korespondencja, czy wstajemy, nie wstajemy, świętujemy jak? Moja pobudka, pisze pan Andrzej, dziś zwyczajnie, jak to na wsi, na Kaszubach ciemno, pod kołdrą za to ciepło. Mówię dzień dobry i tego życzę pozostałym już obudzonym. To od pana Andrzeja sygnał poranny. Poranny, choć nocny. Znaczy wczorajszy. Pan Krzysztof z Chicago. 11 listopada. Dzień weterana, więc świętują Amerykanie i Polacy. Pozdrowienia z mroźnawego już Chicago. To od pana Krzysztofa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także i pozdrowienia z drugiej strony Wielkiej Wody. No i jeszcze pani Magda o tym, że w zeszłym tygodniu też była, ale troszkę mniej czasu, by napisać z samego rana. No co? Chłodno? Nie chłodno? Tak sobie. 7 powyżej. Przyjemnie. Ostatnie podrygi słońca. Z Harstad. Północna Norwegia. Też z nami.

Ambasada Polski na Białorusi wydaje dziś uroczyste przyjęcie z okazji Święta Niepodległości. Zostanie ono zorganizowane w Teatrze Wielkim Opery i Baletu, a na spotkanie zaproszono ponad 1000 osób ze świata polityki, gospodarki, kultury oraz miejscowej Polonii. 12 listopada, dziś Światowy Dzień Zapalenia Płuc, nazywany też Światowym Dniem Pneumologii lub Światowym Dniem Walki z Pneumonią, ustanowiony przez Światową Koalicję Przeciwko Zapaleniu Płuc u Dzieci. Z pewnością na ten ważny temat jeszcze nie raz dziś będziemy mówić, a w pozostałych, czy krajowych, czy zagranicznych wieściach z kraju, ze świata, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 16 minut po godzinie 5. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Minut po godzinie 5. Trójkowy budzik. Dużo wybranych wydarzeń z historii. Oczywiście przypominamy te niektóre z 12 listopada. I tak w 1833 roku urodził się Aleksander Borodin, rosyjski kompozytor, autor m.in. oper, symfonii, pieśni i utworów kameralnych. Zmarł w 1887 roku. 96 lat temu urodził się Tadeusz Borowski, prozaik, poeta i publicysta, więzień obozu Auschwitz-Birkenau. W zbiorach opowiadań ukazał rozpad wartości humanistycznych i deprawacji człowieka właśnie w hitlerowskim systemie masowej zagłady. Zmarł w 1951 roku. W 1948 Stefan Wyszyński został arcybiskupem, metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. Był wówczas najmłodszym biskupem w Polsce. Na swego następcę wyznaczył go zmarły w październiku kardynał August Klont. 40 lat temu zmarł Tadeusz Fijewski, aktor związany z wieloma teatrami, także znany z charakterystycznych ról, nie tylko teatralnych, ale także i filmowych. Wspominamy Tadeusza Fijewskiego w 40. rocznicę śmierci. Dziś mija 8 lat od śmierci Stanisława Bobaka, skoczka narciarskiego, dwukrotnego olimpijczyka. Przypomnijmy, że był pierwszym reprezentantem Polski, który zwyciężył w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w 1980 roku w Zakopanem na średniej Krokwi. W roku 2010 zmarł skoczek narciarski Stanisław Bobak. W muzycznym kalendarzu wspominamy Zbigniewa Łapińskiego. Muzyk, kompozytor, pianista, akompaniator, aranżer i dyrygent. Urodził się w 1947 roku, zmarł 2 kwietnia tego roku. Autoportret Witkacego. Nawyku. Więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym. W odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą, jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Dosyć sztywną mam szyję i dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwym jest jak membrana, za tym wieczór i z rana. Trzęsę się jak śledziona, z węgorza wyrwana. Zagłady świata się boję, więc dla poprawy nastroju wrzeszczę jak dziecko w ciemnym, zamknięte pokoju. Ja bardziej niż wyjeżdżę, krztuszę się i duszę. Ja częściej niż wyjeżdżę, żyć nie chcę, a muszę. Ale tknąć się nikomu nie dam i dlatego, gdy trzeba będzie, sam odbiorę światu Witkacego. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Pamiętamy, że w 1947 roku urodził się Zbigniew Łapiński i zmarł w kwietniu tego roku. Kolejne wybrane wydarzenia z historii. Sporo dat z 12 listopada. W 1929 roku urodziła się Grace Kelly, amerykańska aktorka, księżna Monako. Przypomnijmy, zginęła w wypadku samochodowym w 1982 roku. 85 lat temu Hugh Grey jako pierwszy sfotografował potwora z Loch Ness. Rok 1933 z osobliwego kalendarza. W 1981 roku odbyło się wodowanie żaglowca Dar Młodzieży. 36 lat temu zmarł dziennikarz, sprawozdawca sportowy i komentator radiowy, telewizyjny Jan Ciszewski. 24 lata temu zmarła Wilma Rudolph, amerykańska sprinterka, trzykrotna mistrzyni olimpijska w 1960 roku, a ze względu na styl biegania nadano jej przydomek Czarna Gazela. 14 lat temu zmarł Stanisław Skalski, pilot myśliwski, generał. W czasie II wojny światowej uczestniczył w kampanii polsko-niemieckiej w bitwie o Anglię w Afryce Północnej. Był dowódcą polskiego zespołu myśliwskiego. Chodzi o tak zwany cyrk Skalskiego, as myśliwski okresu II wojny o najwyższej liczbie zestrzeleń. Do kraju powrócił w 1947 roku. Był więziony i skazany na karę śmierci za szpiegostwo. Zrehabilitowany w 1956 roku. Stanisław Skalski zmarł 14 lat temu, a 8 lat temu zmarł Henryk Mikołaj Górecki. Kompozytor, dyrygent, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Tworzył muzykę różnorodną stylistycznie, pozostając jednocześnie wierny precyzji formalnej i kompozycji brzmieniowej. A jego dorobek twórczy liczy kilkadziesiąt utworów instrumentalnych, zarówno solowych, jak i na orkiestrę oraz wokalnych. W 8. rocznicę śmierci wspominamy Henryka Mikołaja Góreckiego. Z muzycznego kalendarza także odnotowujemy dość taką osobliwą datę z roku 1970, ale który zamknął pewien rozdział w historii tego zespołu i historii muzyki w ogóle. 48 lat temu zespół The Doors nagrał w Orleanie, właściwie to takie nagranie, które przeszło bez echa. Ważne, że zagrali koncert w Nowym Orleanie i swój ostatni koncert grupa zagrała z Jimem Morrisonem. Słynny frontman wówczas zniszczył mikrofon, rzucił statywem w publiczność, po czym położył się na scenie, odmówił dalszego śpiewania. Wkrótce potem wyjechał do Paryża i więcej nie wrócił. Ostatni koncert Doorsów w Nowym Orleanie. Wspomnienie muzyczne nie tylko Jima Morrisona, także pozostałej trójki. drugim utwór z LA Woman z szóstego albumu i ostatniego Doorsów nagranego z Jimem Morrisonem. Wspomnienie ich ostatniego koncertu w Nowym Orleanie. Po 5:30 czas na prognozę pogody. Ranek głównie we wschodniej połowie kraju mglisty. Uważajmy na lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Bierzemy poprawkę, wyjeżdżając na przykład do pracy albo odwiedzając znajomych gdzieś na drugim końcu kraju. Warto wziąć właśnie tę poprawkę czasową i to, że głównie we wschodniej połowie kraju ranek mglisty. No a 100 metrów, no to słabiutka widzialność. Uważajmy na drogach. W dzień na północy kraju pochmurno, ale w drugiej połowie dnia możliwe rozpogodzenia. Miejscami, takie rozpogodzenia, że miejscami popada deszcz, na północnym wschodzie także możliwa mrzawka. No ale w pozostałych regionach pogodnie, choć ranek, przypomnijmy, mglisty. Wiatr południowy, południowo-wschodni, słaby, nad morzem umiarkowany, w górach porywisty, w porywach do 80 km na godzinę. Się waha się nieznacznie ciśnięcie, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Ranek, no chłodny, ledwie powyżej zera, choć i są sygnały od państwa, za kilka chwil przytoczę, z leciutkim przymrozkiem, to teraz, a w dzień od plus 7 stopni na Suwalszczyźnie, 11-13 w centrum, na południu do 15, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give my heart gladly yesterday. gorąca czekolada w muzycznym kalendarzu, rozgrzewająco, jak znalazł wspomnienie Rolla Browna, wokalisty formacji, który między innymi zasłynął dzięki tej piosence. Urodził się w 1948 roku, dziś kończyłby 70 lat, zmarł w 2015. Gorąca czekolada, miód na moje serce, między innymi ciepłe pozdrowienia z Rzeszowa, spokojnego, udanego dnia świątecznego i poświątecznego. Bardzo stała słuchaczka pani Wanda. Pięknie dziękuję za życzliwe słowa. Sygnały o tym, że w robocie człowiek, kierunek Czechy, jako że praca za kierownicą, więc wolne nie dla mnie, pisze pan Piotr z Ogrodzieńca. Na jurze trójka. Trójka z plusem. Sygnał od państwa Agi i Piotra, którzy to słyszą, że nie tylko nam budzik zadzwonił z przyzwyczajenia w poniedziałek. Nie tylko. Spora grupa tych wszystkich z budzikowej rodziny. No i od państwa Agi i Piotra otrzymujemy pozdrowienia ze starych maczek. Minus jeden. Z perspektywą pięknego dnia przy pracy w ogrodzie i cięciu drewna do kominka. Bardzo pięknie dziękujemy. Udanego dnia. Łambinowice. Plus 5. Pozdrawiam. Leżakuję. To pan Sławek. A jednak dzień wolny, świąteczny czy poświąteczny, ma swoje prawa. I teraz, kto może, no, za kółkiem może niekoniecznie, ale kto może, proszę na chwilkę, ale żeby nie zasnąć, nie, postaram się. Tak oczami wyobraźni zobaczyć w naszej budzikowej rodzinie, no ja muszę otworzyć, bo jednak będę czytał tę wiadomość od pana Maćka, ale jednak gdybym mógł, to zamknąłbym i oczami wyobraźni odszyfrował ten komunikat z Zawoi. Wyobraźnia podpowiada, że Babia Góra jest tylko jedna. W Zawoi, na Mosornym, przy potoku, temperatura plus 4,3. Słyszę ten potok, tam szumi w tle. A budzikowy duży pies, najedzony, leżąc, słucha ze mną trójki. Miłego dnia życzy pan Maciek z psem Bronkiem. Wszystko to w oczekiwaniu na pierwsze oznaki wzrostu pokrywy śnieżnej. A to właśnie przy pomocy się najada i słucha i leży, to jednak skorzystamy z usług dużego budzikowego psa przy jego pomocy, badając czy sprawdzając grubość pokrywy śnieżnej. To jeszcze ten czas przyjdzie, spokojnie, spokojnie. Pięknie dziękujemy państwu za te sygnały, takie ciepłe życzliwości w naszej budzikowej rodzinie. A, można już otworzyć oczy, jakby co, bo to, przepraszam, zapomniałem. 21 minut pozostało do godziny 6. No, nawet i redaktor godzinę powie, nie trzeba patrzeć na budzik, na zegarek. No i patrzeć do kalendarza. Co za państwa robimy i składamy najlepsze życzenia, bo pewnie nieraz pojawia się w budziku Marcin Marten. Występuje, nagrywa jako Abradab, kiedyś członek grupy Kaliber 44. Od czasu do czasu sięgamy po nagrania z wielką radością dziś od święta urodzinowo w nowym nagraniu zatytułowanym Powietrze. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo, chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. To nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bydle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Zakiełkowało piękne ziarno, zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Baswy i sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca.

Mitch Mitchell, brytyjski perkusista, między innymi grający z Jimi Hendrixem w Experience, zmarł 10 lat temu. Muzyczne wspomnienie All Along the Watchtower na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Kalendarz właśnie jeszcze mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic informuje, że nie śpi, ale też wstawać nie musi. Muszę przysłowie za wczoraj podesłać. No, musimy. Jeśli mglisto na Marcina, będzie lekka zima. Marcinowa zaś pogoda mrozów zimie doda. No, to za wczoraj. Mamy za wczoraj mrozy i taka też pogoda. Choć oczywiście będziemy obserwować pogodę i to, co będzie w najbliższych dniach. Czekolada tak gorąca. Ach, niekoniecznie. Kawa. Panie Tomku, jest pan Tomek parzący kawę na posterunku, odpowiada panu Stefanowi z Mielca. Jest ta kawa, a do tego także rozgrzewająca muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Za 12:06, świątek, piątek, gramy country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak państwo wiedzą, w naszym trójkowo-budzikowym cyklu Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, w każdy poniedziałek jest nagranie Johnny Cash'a. Czasami nawet dwa, bo są bardzo krótkie, te starsze zwłaszcza. Ale tym razem będzie niespodzianka. Mianowicie do Johnny Cash'a dołączy zespół U2. Sonny Bono postanowił, Bono właściwie, przepraszam, bez Sony, bo tutaj przypomniało mi się, że przecież Sonny to był ten od dawnego zespołu i wielkich przebojów z lat 50. i 60. Krótko mówiąc, The Wanderer, piosenka o wędrowcy, o zmęczonym wędrowcy, który idzie przez życie, ale dochodzi już do swojego kresu. Piosenka The Wanderer, Johnny Cash i U2. Paved with gold, lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by and nothing but the thought of you. I went wandering. To zaskoczenie. Johnny Cash, Bono, YouTube, kąciku country. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. No i jeszcze zawołanie od pana Mirka z Łodzi. Szanowni państwo, dziś mamy pierwszy dzień nowego stulecia niepodległości. A oczywiście, tak człowiek świętuje, świętuje i nawet mu to do głowy nie przyszło. A tu nowe rozdanie. Za 6 minut będzie 6. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, udanego dnia i do usłyszenia do jutra. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki, dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Jak na linii.